και σας θα θυμίσουν οι καλοί σύντροφοι του ΚΚΕ ότι στο κεφάλαιο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που μιλάει ο Μάρξ για την ελευθερία και λέει ότι η ελευθερία στον καπιταλισμό τελειώνει στην είσοδο των εργοστασίων. Το λέει. Το λέει η ελευθερία στον καπιταλισμό, το λέει ο Τσακαλώτος, το είπε στη Βουλή. Διαβασμένοι πάντως οι κομμουνιστές, σύντροφοι, το κυβερνώντες. Μάρξ τον έχει, το Μάρξ σαν χαρτοπετσέτα. Την τουαλέτα. Ναι, το διαβάζει. Να πούμε ότι έχει έρθει ο Μακρόν στο αεροδρόμιο, παρακολουθούμε τα πλάνα. Μόλις κατέβηκε, μόλις πριν λίγο, ενώ έχει έρθει το αεροπλάνο κανένα δεκάλεπτο, δεν έβγαινε. Βγήκαν κάτι τώρα παρατρεχάμενοι, ήταν από κάτω ο Τζανακόπουλος, περίμενε να βγει, τον υποδέχθηκε. Νομίζω κοιμότανε στην πτήση και έκανε σημάδι από το μαξιλάρι. Ναι, και τον και έβαζε make-up τον για να καλύψει το βουναλάκι. Ναι, το ριάκι. Κάτι από όλα αυτά. Ναι. Η Μπριζίτ πίσω του φοράει ένα άσπρο. Όχι, ρε, η άλλη. Φοράει ένα άσπρο από πάνω, ένα μαύρο από κάτω. Ωραία. Άλλη, καλά, ναι. Ναι. Πολύ σαφής. Σαν παγωτό ξυλάκι, ας πούμε, που εισφάει το έξω τη σοκολάτα από το πάνω μέρος. Και μόλις έχουν μπει τώρα στο λιμουζίνα. Και δεν έχουν ξεκινήσει, είναι στο διάδρομο και το αεροδρόμιο, θα ξεκινήσουν. Αυτό σημαίνει, έχει κλείσει η ιατρική οδός έτσι κι αλλιώς. Ο Τζανακόπουλος περίμενε έξω από το αεροπλάνο σαν το τέτοιο στο γάμο, που λέμε. Τι να κάνει. Ναι, με τις ώρες, εντάξει, καταλαβαίνω. Και τώρα θα κατευθυνθεί προς το κέντρο της Αθήνας, γιατί έτσι προβλέπεται, άρα μέχρι τις 2.30 και οι ταμπέλες της Αττικής Οδού από χτες το λένε, θα είναι κλειστά κτλ. Σας ενημερώνουμε για ό,τι τύχει, οι κάμερες είναι όλες στραμμένες πάνω εκεί, έρχεται ο Γάλλος πρόεδρος, ούτε 6 μήνες δεν έχει που έχει εκλεγεί. 4 μήνες. 4 μήνες και επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη, αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά, νομοποιεί το σταλινισμό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γενικώς. Άρα. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Καλό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τις κολότριχες, ας το πούμε και έτσι, που τραβάνε οι. Συγγνώμη από το κοινό. Που τραβάνε οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Περαστικά. Τι να κάνουμε, και ο Τσακαλώτος λέει για Μάρξ. Δηλαδή, ναι, όλα μαζί. Τι ζούμε, ρε δηλαδή. Μια αυτά, αυτό ακριβώς. Και ο Τσακαλώτος δεν είπε μόνο αυτό για Μάρξ. Θα το συνεχίσουμε. Γιατί ο Μάρξ το έχει πει αυτό, ότι στην πύλη του, η ελευθερία του καπιταλισμού τελειώνει στην πύλη του εργοστασίου. Στην πύλη του σούπερ μάρκετ, στην πύλη της επιχείρησης, στην πύλη της μικρής επιχείρησης, όταν υπάρχει η σχέση μισθωτής εργασίας κτλ. Το είναι κάποιος από πάνω, κάποιος από κάτω και όλα αυτά. Στην πύλη του αξιού. Του αξιού, θα μπορούσε να πούμε επίσης, ναι. Και γενικώς, πολλές τις πύλες. Γενικώς, στο στρατοπέδου συγκέντρωσης, γενικώς σε πολλές πύλες. Ναι, ναι, πολλές πύλες. Ο Τσακαλώτος το είπε αυτό. Δεν σταμάτησε εκεί. Και αν σταματούσε εκεί, θα ήταν μια επανάληψη μια ατάκα κλασική ενό τσιτάτου κάποιου που το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία και όντως έτσι είναι. Το είπε αυτό ο Τσακαλώτος. Τώρα ξεκινάει η λιμουζίνα από το αεροδρόμιο. Το κομβόι με τις λιμουζίνες, όλα μαύρα. Πρόκληση. Κάτι, τι πρόκληση. Τώρα. Πώς, με τι να έρθει, με τι να πάει, με κάρο. Με τι είσαι έντο, ξέρω κάτι. Με τι είναι, γουρούνα. Έστω. Να βάλει την πυρηνική πάνω. Θα μπορούσαν. Γιατί μπα, όχι, θα ξεκολλήσουν οι υποπλαστικές. Καμιά μύτη θα φύγει από τον αέρα. Άστο, του Μακρόν. Του Μακρόν. Ας πούμε. Α, μάλιστα. Ή τη συμβίας. Λοιπόν, οπότε ο Τσακαλώτος δεν τα είπε αυτά για να τα περιγράψει απλά. Είπε για να πει ότι εδώ στην Ελλάδα, και παρά τα όσα έχει πει ο Μάρξ και παρά τα όσα ισχύουν παντού στον πλανήτη γύρω από αυτά τα θέματα, θα κάνουμε κάτι τι στο διαφορετικό. Η ελευθερία στον καπιταλισμό τελειώνει στην είσοδο των εργοστασίων. Ότι ο Μπέντθεμ αυτά που λέει για τον φιλελευθερισμό και την ελεύθερη αγορά υπάρχουν στην αγορά και μόλις περάσεις στο εργοστάσιο, την πύλη του εργοστασίου, δεν υπάρχει. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι και εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι αδιέρετοι. Δεν μπορεί να είσαι δημοκράτης, πολίτης στην πολιτική σφαίρα, να ψηφίζεις και να συζητάς και στο εργοστάσιο και στο χώρο δουλειά να είσαι σκλάβος. Δεν γίνεται. Όταν δεν λέμε γίνεται πουθενά στο δυτικό πολιτισμό να είσαι ελεύθερος να ψηφίσεις αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση και να επιλέξεις μεταξύ αυτών. Αυτή η ελευθερία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και την ίδια ώρα να σε σκλάβω στο εργοστάσιο. Δεν το ανέχονται. Αυτοί εδώ θα το ανατρέψουν. Ισχύει σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, σε όλο το δυτικό καπιταλισμό, όσα χρόνια υπάρχει αυτός. Οι εργαζόμενοι, ακόμη και καλές συνθήκες να έχουν, ελευθερία στο χώρο δουλειάς είναι ένα πολύ ειδικό θέμα. Αν το έχουν, αν έχουν καταρχήν δουλειά. Αν έχουν δουλειά, δεν υπάρχει ελευθερία, το ξέρει ο καθένας. Όλοι δουλεύουμε, έχουμε δουλέψει ανεξαρτήτως τις δουλειές και από το εργοστάσιο μέχρι το οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, αυτό θα το ανατρέψει ο Τσακαλώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Του χρόνου τέτοια μέρα. Ο, δεν είπε. Επειδή ήταν μετά τον Αύγουστο 18, πότε. Για πρώτη φορά ανατρέπουμε κάτι που συμβαίνει στον καπιταλισμό 500 χρόνια και μου φέρνει και αντιρρήσεις. Όχι, δεν θα αντιρρήσεις, θα ξέρω δεν πότε. Είπε. Δεν είπε. Δεν το συνδέει με το μνημόνιο αυτό. Αυτό είναι ανεξάρτητο. Εδώ έχουμε ανατροπή του καπιταλισμού. Ποιο Μακρόν έρχεται εδώ, τι είναι όλα αυτά. Είμαστε θα ανατρέπουμε τώρα όλοι. Για να του πει καπιταλισμού. Αφού το έποτζα να τσακαλώ. Και εγώ δεν είμαι έτοιμο, αλλά εσύ δεν θα πάρει μέρο. Μα τι θα κάνουμε ξαφνικά του κομμουνιστέ. Όχι. Θα ζούμε σε κομμουνιστικό. Δεν όχι, γίνεται. Όχι, είπε θα ανατρέψουμε. Χωρίς να έχουμε θα φέρουμε. Όχι, όχι. Θα έχουμε δηλαδή ελευθερία στους χώρους δουλειάς. Θα είσαι εσύ αφεντικό, θα έχεις ένα εργοστάσιο όπως το έχεις φτιάξει με 100 εργαζόμενους, να πάρουμε ένα ψηλό μικρό και θα έρθει ο άλλος μέσα και δεν θα είναι σκλάβος, θα είναι ελεύθερος. Δηλαδή θα του βάλεις εσύ ψεύτικες υπερορίες. Φεύγω. Άσε μας. Όχι, όχι στο φεύγω στην τεμπελιά, στα άλλα. Ότι δουλεύεις 8ωρο και σου χρωστάει κάποια λεφτά, δεν σου πληρώνει το μήνα και αυτό θα σταματήσει να γίνεται. Αχα. Δεν θα νιώθεις σκλάβος. Mm-hmm. Θα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Το ανατρέπει αυτό, τσακαλώτος. Και με τις ρυθμίσεις αυτές τις αξιόλου που έκανε τώρα. Αυτά, αυτά, με αυτά και μετά. Όχι, που είναι μόνο στις ΕΕ και στις άλλες. Στις ΑΕ δεν είναι, που είναι περισσότερες και μεγαλύτερες. Όχι, βέβαια, εντάξει. Είναι μόνο στις μικρές επιχειρήσεις. Σιριζέκες καταστάσεις. Ναι. Μισά από εδώ, μισά από εκεί. Ναι, πασαλήματα. Γενικός και ειδικός. Συγγνώμη, δεν είναι γουρουνιά που υποδέχτη ο Τζανακόπουλος στο Μακρόν. Όχι, όχι. Η επίσημη υποδοχή. Μην βιάζεσαι. Η επίσημη βιάζεσαι. Υποδοχή είναι πρόεδρος καταρχήν, άρα θα τον υποδεχθεί ο ομότιμός του που είναι ο πρόεδρος Πάκης. Η επίσημη υποδοχή θα γίνει στην Ιδόρα του Αττικού, όπως βλέπεις. Τα γήματα είναι παραταγμένα. Το χαλί σφουγγαρισμένο. Σφουγγαρισμένο το χαλί. Γίνονται πια οι υποδοχές εκεί. Κάποτε γίνονται στο αεροδρόμιο. Τώρα γίνονται στην Ιρόδου Αττικού. Στο Πάκινγχαμ που λέμε. Στο Πάκινγχαμ, ναι, που είναι ο Πάκινγχαμ. Εφιός. Για να κλείσουμε το θέμα της ελευθερίας, γιατί ανατρέπεται μια κατάσταση. Πάλι και... ανατροπή, πολλές ανατροπές. Δηλαδή αυτό που στην ίδια είμαστε. Στην ανατροπή στην ανατροπή, πώς να αντέξουμε. Είναι βασικό συστατικό στοιχείο να μην είναι ελεύθερο κάποιο στο χώρο δουλειά. Γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τη γενικότερη του ζωή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει καπιταλισμός. Αυτό λοιπόν το ανατρέπει ο Τσακαλώτος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αν θέλεις να έχεις δημοκρατία, αν θέλεις να έχεις ανθρώπους που είναι σκεπτόμενους και κριτικούς. Μιχελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Αν θέλεις να έχεις ανθρώπους που είναι σκεπτόμενους και κριτικούς, δεν μπορεί να υπάρχει η πύλη στους εργασιακούς χώρους που λέει εδώ ξεχάστε τη δημοκρατία, εδώ υπάρχει μόνο η βούληση του εργοδότη ή του αφεντικού. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μας από αυτή τη μεριά του κοινοβουλίου. Αγάπη μου, θα μπορούσε να του πει κάποιος του Τσακαλώτου ή αλλιώς σύντροφε Τσακαλώτε. Η σκλαβιά του εργοδότη θα καταργηθεί μόνο αν καταργηθεί και ο εργοδότης. Όσο υπάρχει ο εργοδότης, όλοι οι νόμοι, όλες οι διατάξεις, όλοι εσείς που τους υπηρετείτε γονατιστεί στα 4 και στα 6 και στα 8, είστε για να φροντίζετε την αυθαιρεσία του εργοδότη. Γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία χωρίς αυθαιρεσία. Και ποιος θα μας πληρώνει να καταργηθεί ο εργοδότης. Τι είναι αυτά. Είπα εγώ να καταργηθεί. Μόνο να καταργηθεί ο εργοδότης. Ναι, του λέω. Δεν είπα όμως ότι θέλω. Το λέω αν. Λέω αν. Α, αν. Ναι, σωστά. Ναι, είπα εγώ θέλω να καταργηθεί ο εργοδότης. Ξέρω εγώ. Θα αναλάβουμε εμείς να διοικούμε και να δουλεύουμε και να διοικούμε. Τι είναι αυτά. Καλά δουλειά. Εδώ που το δουλεύουμε κουραζόμαστε. Θα διοικούμε κιόλα. Και άντε εδώ όλοι μαζί να αποφασίζει η Μαρία απέναντι. Τι θες Μαρία εσύ να κάνεις. Άλλο θέλει Μαρία, άλλο ή άλλο εγώ. Πώς θα βγάλουμε άκρη. Ναι, σωστό. Το αν πει καταργηθεί ο εργοδότης, δεν πληρώνει στη μία περίπτωση, δεν πληρώνει στην άλλη περίπτωση. Όχι, στην άλλη δεν το ξέρεις. Α, αν καταργηθεί μπορεί να πληρώνεις. Γενικώς μπορεί να πληρώνεις. Ναι, μπορεί. Κάπως, ναι. Δεν ξέρω. Αυτοδιαχείριση μπερδεμένα αυτά τη αυτοδιαχείριση. Όχι, όχι. Εγώ μένω σε αυτά του Τσακαλώτου. Ότι το Τσακαλώτος θα έχει καταργήσει όλα αυτά. Έχει καταργήσει, κρατάει τα θετικά και πετάει τα αρνητικά. Και το λέει αυτό επειδή είναι και ένας υποτίθεται μαρξιστής, γιατί έχει διαβάσει, επικαλείται συνεχώς τον Μάρξ, μιλάει προς τους συντρόφους του Κουκουέ, όπως τους είπε, και λέει διάφορα τέτοια. Και ακούσαμε μόλις στο δυτικό ημισφαίριο. Κάποιος καταργεί τα αυτονόητα. Εδώ είναι ένας φίλος, ένα μήνυμα. Όταν ο Τσακαλώτος θα φτιάξει τα ελληνικά Σοβιέτ και θα εγκαθιδρύσει τη λαϊκή εξουσία, θα τρίβετε τα μάτια σας. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Όχι, εμείς δεν. Να τα τρίβουμε. Εγώ περιμένω πολλά από αυτούς. Ελπίζω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τους βλέπεις, είναι έτοιμοι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για ανατροπές σε διάφορους τομείς κτλ. Ανατροπή δεν είναι τώρα αυτή που λέει ο Τσακαλώτος. Ανατροπή είναι εδώ στη διαφήμιση που βλέπουμε για την έξυπνη σουγκαρίστρα, ναι, που λέει τέρμα πια στίφτης. Τέρμα πια στίφτης. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι επανάσταση. Αυτό είναι επανάσταση. Επανάσταση στο σουγκάρισμα. Τι είχαμε, στίφτη. Τώρα τέρμα πια. Σουγκαρίστρα, γιατί είναι η έξυπνη που δεν τη στίβει. Πατά ένα κουμπί και στίβει μόνη. Κάτι κάνει, ναι, ναι. Δεν έχουμε στίφτη. Έχει φτιάξει ο άνθρωπος σουγκαρίστρα που στίβει μόνη τη το νερό. Φαντάσου. Πόσο ψηλά και πόσο μακριά έχει φτάσει ο άνθρωπος. Εσύ να τα δεις. Όχι, μπορεί να φτάσει. Ο καπιταλισμός. Γιατί κάποιοι σκλάβοι το έκαναν και αυτό κτλ. Για να διευκολύνει τη ζωή όμως άλλων. Να μείνουμε λίγο στα της Γαλλίας. Τώρα είναι στο αμάξι, στη λιμουζίνα. Αν μας ακούει, καλώς ήρθες, Πρόεδρε. Α, ναι, μπορεί ο λιμουνατζής να βάζει τέτοιο. Αυτός. Να ακούει η Ελληνοφρένα, να ακούει η Ρία. Ξέρω τι ακούνε. Μπρεζίτ, γεια σου, καλώς ήρθατε. Ούμπερ είναι. Γιατί. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Γιατί ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος εδώ, ποιος έχει προηγηθεί, ποιος έχει προηλεάνει το έδαφος και ήρθε εδώ ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Τσολιάς της Ελληνοφρένειας. Πριν 1,5-2 μήνες είχε έρθει γαλλικό κανάλι με το που βγήκε ο Μακρόν. Και μας είχε καταγράψει όταν είχες πάει στο μπαλκόνι δίπλα από την Κουμουνδούρου. L'émission s'appelle Ελληνοφρένια. Et voici Apostolis, l'Evzone le plus connu de Grèce. Apostolis ne montre jamais son visage pour que chacun puisse s'identifier à ces deux personnages qui, selon lui, résument la Grèce d'aujourd'hui. Εντάξει, δεν χρειάζεται μετάφραση, τα καταλαβαίνετε τώρα. Αποστολής Λευζών. Λευζών. Είσαι ο Λευζών. Ελληνοφρενία. Ναι, ο Λευζών. Λευζών. Ήσουν ο Λευζών, είχε έρθει το γαλλικό κανάλι, τα είδε όλα αυτά ο Μακρόν. Παίρνει τον Τσίπρα, του λέει τι κάνετε και έρχομαι. Ναι. Θα έρθω να σώσω την κατάσταση, ξέρω. Μη σου πω τα είδη Μπριζίτ. Σε είδε εκεί με τη φούστα. Λέω ωραίο συνολάκι όλο αυτό. Πάμε να το δούμε. Η περούκα λίγο. Εντάξει. Ναι. Το μαλλί. Είναι όπως ο Μπριζίτ ξυπνάει το πρωί. Ναι. Επίσης, αν δεν άκουσε εμάς και έρχεται εδώ ο Μακρόν, έχει ακούσει σίγουρα το Σταύρο. Τα νέα μυαλά της Ευρώπης. Με ξεκάθαρο και με βάση αυτά τα οποία λέτε, ένας καινούριος, ένας καινούριος προοδευτικός ρόλος είναι ο Μακρόν. Αυτό ακριβώς είναι ο Μακρόν. Σύμφωνα πάντα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Άρα κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Σταύρος, γιατί είναι υποψήφιος για την κεντροαριστερά. Ολοκληρώνεται εκεί το πάνελ, τα έχεις παρακολουθήσει. Με αγωνία όλοι περιμένουμε. Ναι. Πώς και πώς. Το Νοέμβριο να πάμε να ψηφίσουμε κανονικά όλοι. Έχει πει και ο Σταύρος βέβαια ότι η νομιμοποίηση αυτού του υποψηφίου θα είναι να ψηφίσουν 200.000, τώρα όχι 50.000. Έβαλε τόσο ψηλά τον πύχη. Καλά, και δεν γράφουν αυτοί οι 350. Σωστό, θα τους μετρήσει κανείς. Το Γιώργο τον είχαν ψηφίσει 1.100.000. Είχε αυτό μπορεί κανείς. Και να έχει γίνει. Τους έχω ικανούς. Τους έχω και εγώ ικανούς. Και παραπάνω. Να. Το παραπάνω γιατί είδα τότε με τον κόσμο τη χαρά που είχε βγει ένας Γιώργος Παπανδρέου. Ο μετά από όλοι μαζί χτυπούσαν το κεφάλι τους που είχε πάει στο Καστελόρτζο. Δεν το περίμενα ποτέ από τον Γιώργο. Λες και τι περιμένεις από τον Γιώργο όταν ψηφίζεις τον Γιώργο. Τι θέματα. Ναι, αλλά θέματα. Ο Γιώργος θα είναι υποψήφιος. Νομίζω δεν θα ήταν ωραία κέντα. Ναι, ωραίο θα ήταν. Να βγει ο Γιώργος. Νομίζω όχι, δεν θα είναι τελικά. Νομίζω είναι. Εντάξει, είναι εθνικό κεφάλαιο. Είναι πάνω από όλους μας. Δεν, δεν έχει δικαίωμα να το διεκδικήσει ένας χώρος μόνο. Ναι, αλλά ένα κεφάλαιο σε αυτή τη χώρα πια δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πώς δεν έχει. Μετά το πέρας της θητείας. Στις επόμενες εκλογές θα είναι στη Βουλή ο Γιώργος. Θα έχει μπει ως βουλευτής. Θα είναι στη Βουλή, αλλά τι. Και ως πρώην πρωθυπουργός θα έχει δικαίωμα να μιλήσει και θα τον απολαμβάνουμε. Βέβαια θα κοπούν λίγο τα ταξίδια και η Σοσιαλιστική Διεθνής θα μείνει για λίγο. Ορφανή. Ακέφαλη, εφόσον θα είναι εδώ. Αλλά εντάξει, η Σοσιαλιστική Διεθνής έχει να λύσει πολλά θέματα. Ιδεολογικά κυρίως, θα τα αντιμετωπίσει ο Γιώργος με τον καλύτερο τρόπο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης τον ακούσαμε εδώ να μιλάει για τον Μακρόν, όμως το ποτάμι ήταν το πρώτο που είχε προειδοποιήσει τον Μακρόν για ένα θέμα όχι και τόσο πολιτικό. Εμμανουέλ, πρόσεξε. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι διέλυσαν το γάμο τους μόλις ανέλαβαν την προεδρία. Ο Νικολά χώρισε. Ο Φρανσουά χώρισε. Μη χωρίσεις και εσύ με την Μπριζίτ. Είστε τόσο ταιριαστοί. Μην την πατήσεις όπως την πάτησαν οι προηγούμενοι. Ξόρκισε την κατάρα του Ελιζέ. Ποτάμι. Το ποτάμι στο τέλος ήταν μια διαφήμιση του ποταμιού που φρόντιζε εντάξει. Για την ηρεμία του Μακρόν, άρα της Γαλλίας, άρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και της Ελλάδας. Όλα επηρεάζουν όμως τις πολιτικές. Μόνο αυτά επηρεάζουν. Δηλαδή... Αυτούς τους πολιτικούς μόνο αυτά τους επηρεάζουν, να ξέρεις. Και μόνο με αυτά ασχολούνται. Οπότε πάλι μπροστά το ποτάμι, ας πούμε, ήδη την πάντα. Πάντα. Ναι. Λέει εδώ ένας άλλος ακροατής, ο Μακρόν με το γαλλικό κεφάλαιο έρχεται, το νερό και η ενέργεια φεύγουν. Έρε λογαριασμούς που έχουμε να πληρώσουμε σε ρεύμα και νερό. Ρωτήστε Σλοβάκους, Πολωνούς, Ρουμάνους. Εγώ να σου πω, έχω βαρεθεί να λέει είδα. Θα το ήθελα έτσι πιο γαλλικό το όνομα. Ναι. Και η ΔΕΗ. Ναι. Γιατί να μην έχει ένα γαλλικό όνομα. Ηλεκτρικ. Πώς? Ηλεκτρικ. Ελεκτρική. Ηλεκτρικ. Κάτσε και λίγο ελληνικά γαλλικά. Ηλεκτρικ. Ηλεκτρικ. Ωραίο δεν θα είναι τρικ. Μου ήρθε ο λογαριασμός του ηλεκτρικ. Ντελό. Το νερό. Πιο ωραίο είναι έτσι. Ναι, το νερό. Τον τελό το πλήρωσε κανείς. Τι σημαίνει η ΔΑΠ. Βλακίες. Τον τελό, ποιος πλήρωσε το. Μου ήρθε ο λογαριασμός του τελό. Όπου είχα πλήρωτο τον τελό και μη τον άλλο μήνα. Ναι. Τηλεφών. Και τα τηλέφωνα θα πάρει. Αυτά πήραν οι Γερμανοί. Σωστά είναι οι Γερμανοί, ναι, ναι. Οπότε ό,τι έχει μείνει εκτός Γερμανών μπορούν να το πάρουν οι Γάλλοι. Όχι, εμείς προτιμούμε να το πάρει ο Μακρόν και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Καλά, δίπλα είναι και η Γαλλία. Λέγει ένα λογαριασμό, πα στη Γαλλία, πληρώνει το λογαριασμό. Πώ πα τώρα, με λήξει, πα στην ίδια τη ΔΕΗ. Πού τα πηγαίνουμε, στο Παρίσι. Με την Πορτογαλία. Είδε, κοίτα τι μου έτυχε. Είμαι Παρίσι. Είμαι Παρίσι, έλειξη ΔΕΗ. Είμαι στο Μαρέ, πληρώνω λογαριασμό. Άφησε με λίγο τώρα να πληρώνω τον τελό και έρχομαι. Ωρε, ουρά στο Μαρέ. Γέμισε. Αν είναι ουρά του Ιωάννη μόνο, καλύτερα να είναι στο Μαρέ. Συγγνώμη, να τα πούμε αυτά. Και αν όχι, εκεί Μασαλία νίκαια, λίγο πιο κάτω. Κάπου έστω. Λιόν, κάπου. Στο Κάρντι Νόρντ. Πώ? Εκεί. Πού τα άμαθε αυτά? Κάνω βρώμικε πράξει. Πού τα ξέρει, βρε βλάχωση αυτά. Τώρα. Μάλιστα, κατάλαβα. Η Μαντάμ Σουσού και τα λοιπά. Ο Μακρόν πηγαίνει προ το κέντρο. Είναι όλοι στημένοι και στο Σύνταγμα. Άδειο τελείω με γαλλικέ ελληνικέ σημαίε. Μπράβο, πώ έρχεσαι σήμερα και δεν έχει κίνηση στο Σύνταγμα. Τίποτα, ναι, δεν κατέβηκε κανεί Αθηναίο. Τα αγήματα όλα παραταγμένα και θα πάνε να καταθέσει στεφάνι και θα γίνει και υποδοχή επίσημη στο. Καλά λένε ότι έρχονται οι μετανάστες και κλείνουν τα μαγαζιά. Ναι. Ορίστε. Να τα. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στο Σύνταγμα. Για επειδή να το καταστηματάρχη τώρα. Με μετανάστες έρχονται οι ξένοι. Οι ξένοι ναι. Και κλείνουν τα μαγαζιά. Να, ήρθε ο ξένος. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Πού είναι όλοι αυτοί είναι οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι που θέλουν να πάνε να πιούν καφέ στη Μεγάλη Βρετάνια. Τι τζίρο θα κάνει σήμερα η Μεγάλη Βρετάνια. Εγώ θέλω να πάω στη Μεγάλη Βρετάνια. Να πιω καφέ. Γιατί δεν μπορώ να πάω. Να πάω να πάρω παπούτσια στο άλλο, στη γωνία, στη γυναίκα μου. Ναι, να πα. Δεν μπορεί. Κάτι δεν μπορώ. Δεν μπορεί. Γιατί ήρθαν οι ξένοι και μα κλείσαν του δρόμου. Έτσι θα κλείσουν τα μαγαζιά. Α υποδεχτούμε του ξένου με ένα ωραίο τραγουδάκι. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Αυτό που δεν έχω καταλάβει πάντα σε αυτές τις υποδοχές των ηγετών, εντάξει, να έρθουν να εξασφαλίσουμε την ασφαλειά τους κτλ., είναι γιατί στείλουν τα αγήματα δύο ώρες πριν. Είναι στημένοι όλοι τώρα στο Σύνταγμα, όχι τώρα, δεν είναι το τελευταίο δεκάλεπτο, είναι καμιά ώρα και στο Προεδρικό Μέγαρο οι Τσολιάδες και στο αεροδρόμιο ήταν οι άλλοι. Γιατί στείνονται δύο ώρες πριν. Ναύτες, αεροπόρο. Αλλά όλοι αυτοί είναι εντάξει. Γιατί να είναι στημένοι τόση ώρα πριν. Ποιο μυαλό είναι αυτό που τόσο ανασφαλές που θέλει. Δεν κάνουν πρόβες. Τι πρόβες, τα έχουν κάνει άλλοι τους πρόβες. Ναι. Περιμένουν εκεί οι μπάντες τέτοια ανασφάλεια να είμαστε έτοιμοι, μην έρθει νωρίτερα. Ναι, ναι. Όταν ήταν πάνω από την Ιταλία, αυτοί είχαν στηθεί ήδη. Που δεν ξέρει τι μπορεί να τύχει και πάνω από την Ιταλία τώρα, ας πούμε. Να τα λέμε και αυτά. Καλά, δεν μπορεί να είσαι ένα καφενείο από την άλλη. Ήρθε ο Μακρόν. Πάμε! Γιούρια. Έφτασε με σφύριγμα. Δεν γίνεται. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα. Βέβαια, ο καθένας πρέπει να δικαιολογήσει το ρόλο του. Επίσης είναι υπουργός ο Πάνος ο Καμένος. Όχι, συμβαίνει διαχρονικά σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά ο Πάνος είναι ένα λόγο παραπάνω. Ας πούμε να είναι πιο στην τσίτα. Εντάξει, εδώ τα αγήματα είναι και αστυνομίες είναι πολλά. Λοιπόν, εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Μαρία Χριστοδούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η γνωστή τρόπη επικοινωνίας. Με SMS γράφετε real και ενώ αφήνετε. Αποστολή στο 1950. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στο mail δηλαδή είναι studio@real.fm.gr με το τραγούδι όσο απομένει ακόμα στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. C'est tout le prix. de la guerre. La celle des rois d'Angleterre. Και καλά να είναι όλα τα αγήματα παραταγμένα. Είναι τώρα, δείχνει η ΕΡΤ σε ζωντανή σύνδεση με το Σύνταγμα, μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Είναι δύο ευζωνοί. Που κοιτάζονται λίγο περίεργα, σχετικά ανώμαλα. Κρατάνε το στεφάνι που θα καταθέσει ο Μακρόν. Μήπως θα περάσει από μέσα. Με είναι εκεί κάνα δεκάλεπτο τα παλικάρια. Πόση ώρα να θέλει να πάει εκεί. Παρόλα αυτά είναι εκεί και το κρατάνε. Κοιτώντας ένας τον άλλον, περιμένουν, κάνα μισάρο δηλαδή ουσιαστικά θα κρατάνε το στεφάνι τα 10 λεπτά, συνάλλη πόση ώρα θα πάει για να καταθέσει ο Μακρόν. Εκεί κάτω από τον ήλιο κρατάνε τι ένα στεφάνι. Όντως, τι να λένε με τα μάτια. Τι να λένε. Δεν μπορούν να κουνήσουν. Μπορούν να ψιλομιλούν, δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί είναι οι κάμερες και πάνω τους και απαγορεύεται. Φτιάστε, εσύ φτιάστε. Άστο εκεί. Δεν κλείσαν το ζώο. Το τι θα πέφτει. Όχι, πάει στην Κεσαριανή να καταθέσει λουλούδια. Όχι, δεν θα πάει αυτό. Οι αριστεροί πάνε. Μην τα μπερδεύουμε τώρα. Θα πάει ο Μακρόν. Επερνώντας. Ο τραπεζίτης θα πάει στην Κεσαριανή. Ο μόνο η αριστερή. Ο εκπρόσωπος των τραπεζιτών. Γιατί πήγε. Ποιος είναι εκπρόσωπος τραπεζών. Ποιος βοηθάει τις τράπεζες. Ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ο Στουρνάρας, πήγε ο Στουρνάρας. Όχι. Τότε. Ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Στουρνάρα που εκπροσωπεί ο Στουρνάρας. Δεν πάει ο νους μου. Εντάξει. Πόσοι πήγαν στην Κεσαριανή τον τελευταίο καιρό. Ένα-δύο χρόνια. Δύο φορές. Ένα-δύο φορές. Ξέρω, ο Αλέξης. Δεν ξέρω. Δεν βάζει στο στόμα μου λέξεις. Δεν είναι τέτοιος. Θα εξυπηρετήσει ο Αλέξης του τραπεζών. Του έχει χτυπήσει κάτω. Των τραπεζών για να βοηθήσουν τους πολίτες. Περίμενε. Ποιος έχει φορολογήσει τους τραπεζίτες. Ναι, ποιος. Κανείς. για να βοηθήσουν τους πολίτες και να πάρουν δάνεια. Επί ποιου πρωθυπουργού οι τραπεζίτες περνάνε άσχημα. Όλων. Όλων. Πολύ. Γιατί είναι, έχουν βρει υπαλλήλους που είναι οι πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν κάνουν και τόσο καλά τη δουλειά. Όχι, γιατί φτωχαίνουν τον κόσμο και δεν πληρώνουν λοιπόν, τα δάνεια. Εγώ τους σκέφτομαι πολλές φορές, όχι μόνο. Στραπεζίτες. Θα σου πω. Τι τρως. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι στην Ελλάδα, πλουσίων, μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτή ουσιαστικά είναι η χώρα, ρε παιδί μου, με τις επιχειρήσεις τους, με τις διασυνδέσεις τους. Και υπάρχει και το πολιτικό προσωπικό, το οποίο και καλά το εκλέγουμε εμείς, αυτή την ωραία γιορτή που γίνεται, έτσι όπως γίνεται. Και είναι η από πάνω. Φαντάζεσαι να έχεις αυτό το πολιτικό προσωπικό, να είσαι εσύ επιχειρηματίας, βαρβάτος, δεν λέω τώρα να έχεις περίπτερο, να έχεις μεγάλη επιχείρηση. Είναι 10-15 ονόματα που διοικούν και κρατάνε όλη την Ελλάδα. Και να έχεις αυτό το πολιτικό προσωπικό ή αυτούς τους δημοσιογράφους, ακόμη χειρότερο. Ναι, θα τραβάς λίγο τα μαλλιά σου. Ναι, λες τι μου έτσι. Δεν γίνεται να βρω ένα σοβαρό. Ναι. Πώς είναι σοβαροί, δηλαδή τους βλέπεις με τι μονομανία, με τι επιχειρήματα. Απ' την άλλη, ξέρεις που πας. Δεν ήρθε χθες στην Ελλάδα. Όχι, δεν ήρθε χθες. Αλλά θες κάτι καλύτερο. Δεν γίνεται να σου βγάζουν για να κατηγορήσεις κάποιον να μασάς όλα αυτά για τον Στάλιν, όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι και για τον κομμουνισμό και για όλα αυτά. Δηλαδή αυτά δεν είναι. Ή ο Μαδούρο. Καλά αυτό. Είναι, δηλαδή ότι άντε είναι αυτή. Τι έρχεται και μετά. Αυτή είναι η απελπισία του επιχειρηματία. Ας μείνουμε. Τι έρχεται αυτό. Μετά. Αυτή είναι που θα έρθουν μετά. Με το δράμα τη Εύα, μια που το έφερε. Γιατί εξαιτίας και τη Εύα Καϊλή ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Εμείς εδώ από τη Δευτέρα που κάναμε μαζί προτείναμε να είναι η Εύα πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαρατάξεως. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε και έχουμε και το διαφημιστικό. Τον παππού της τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Κοντονή ακούς. Τον παππού της τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές. Η ίδια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παππού, που ποτέ δεν γνώρισε. Η εγγονή έκρυβε καλά το μυστικό της οικογένειας. Μισούσε κρυφά τους κομμουνιστές. Ποτέ δεν φόρεσε κόκκινη φούστα, κόκκινο καπέλο, κόκκινη γόβα, κόκκινο κραγιόν. Κανείς δεν ήξερε το δράμα της. Κανείς δεν το κατάλαβε ποτέ. Έγινε μαχητική σοσιαλίστρια. Αποφασισμένη υποστηρίκτρια των ιδεών του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Μετέτρεψε τον καημό της σε πάθος, σε φλόγα αγώνα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει τον άδικο θάνατο του παππού που τον έφαγαν οι κομμουνιστές. Η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ανήκει στην αδικοχτυπημένη Εύα. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Εύα Καηλή για πρόεδρο. Μια ηρωίδα στο τιμόνι της δημοκρατίας. Ακολουθούν συνθήματα. Άλλοι, άλλοι και τρεις άλλοι σκοτώσαν τα κομμούνια παππού της Καηλή. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Ψηφίζω Εύα με τα μπούνια. Κομμούνια, κομμούνια, θα γίνετε σαπούνια. Στο κοκκινό το φασισμό, την Εύα θέλω για να σωθώ. Του παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Του παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Ορίστε, τι άλλο να κάνουμε. Στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Εύας Καηλή για πρόεδρος. Εμπράκτος τώρα, όχι λόγια και τέτοια. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Υπομιά τα ξεχάστηκε. Φτάσαμε στο Σύνταγμα, υπομπή. Το κομβόι έχει φτάσει στο Σύνταγμα. Ελπίζω αυτοί οι ερμητσολιάδες να ακούνε και τα αυτοκίνητα για να πάει ο Μακρόν να πρώτα καταθέτει στεφάνι και μετά θα τον υποδεχθούμε επισήμως. Επίσης διάλεξε ο ίδιος να καταθέσει στεφάνι, του πάνε πρωτοκολλιακά, είναι το σωστό. Πρωτοκολλιακά, αυτό ακριβώς. Αυτά είναι έτσι, γίνονται, δεν έχει. Ναι, να γίνει, δεν έχω αντίρρηση. Μεγάλο κομβόι, ακολουθεί και ένα στενοφόρο στο τέλος, μην έχουμε τίποτα. Όλος κρατάει και τη σημαία όρθια. Τι να κάνει. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Άδειο τελείως το Σύνταγμα, πολλές λιμουζίνες, αστυνομία μπροστά, μοτοσυκλέτες. Έχει κάποιους στάσεις του λεωφορείου, κοιτάνε. Και στάση απέναντι, στα 100 μέτρα είναι. Ναι, πάντως έχει. Ναι, υπάρχει ζωή στο Σύνταγμα. Υπάρχει ζωή στο Σύνταγμα, άρα. Μαρία, να πάρουμε λίγο ήχο από την ΕΡΤ, όχι τώρα, σε λίγο όταν θα. Να πάρουμε ατμόσφαιρα δηλαδή υποδοχής. Να ακούσουμε ώρα... το τουρού του. Λίγο ελληνοφρένεια. Να ακούσουμε λίγο τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Όταν θα βγει από το αυτοκίνητο και χωρίς τον συνάδελφο της ΕΡΤ να περιγράφει. Όταν θα βγει από το αυτοκίνητο. Είχε έρθει και ο Ολάντ πριν, θυμάσαι, πάλι με Τσίπρα. Πέρυσι πότε ήταν. Ο Ολάντ έχει αφήσει μια σφραγίδα ισχυρή στην Ευρώπη. Βοηθήθηκε. Πιο Γιουσουφάκη. Δεν γινόταν. Πιο Γιουσουφάκη πραγματικά. Οπότε είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε την πολύ σημαντική, όπως λένε, επίσκεψη. Περιμένει και ο Αλέξης, θα τα βλέπει τώρα από την τηλεόραση, γιατί σε λίγο και θα καταλήξει ο Μακρόν, θα πάει να μιλήσει με τον Αλέξη. Κάθεται και ο Αλέξης έτσι σαν άγημα αστητός και περιμένει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Μόνο στη Μέρκελ δεν τον έχουν δείξει υπερβολές. Λέω. Τι λες, ισότιμοι είμαστε στην Ευρώπη. Ναι, σωστό. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισοτήμων χωρών και λαών κυρίως. Στη φτώχεια. Και ο Άδωνης γιατί καθόταν στον καρσόνι. Ο Άδωνης ήταν Άδωνης, γιατί δεν τον έπαιρνε ο φακός αλλιώς. Α, σωστό. Θα μπορούσε να κάνει ένα φωτομοντάζ από το να κάνει όλα αυτά ο Άδωνης, μετά το σκέφτηκα. Κοντός ο Μακρόν. Τι είναι. Κοντός. Φαίνεται. Περισπάται. Είναι μακρόπροβραχείο περισπάται που λέμε. Είναι... και όλα δεν είναι και πρωταγωνιστής. Περισπασμένος ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετάνε εκεί. Εντάξει, διαλοπούμε. Ναι, στο... Είναι ο Χαρίτης αυτός που χαιρετάει εκεί, νομίζω. Ο υπουργός, ο υφυπουργός. Ναι, μπορεί. Χαρίτης, νομίζω είναι αυτή η φάτσα. Μπορεί. Η Μπριζίτ φοράει κολλά από κάτω. Ποιος είναι αυτό, ο Σαββίδης? Δεν μοιάζει, ένα δεν είναι. Θα μπορούσε. Τη εθιμοτυπία. Να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση και να πάει να χαιρετήσει. Γιατί όχι. Όχι, όχι, δεν είναι. Έχει φτάσει τώρα στο Σύνταγμα, εκεί στο χώρο του Ηρώου, ακριβώς κάτω από την Βουλή. Και θα έχουμε καταθέσεις. Να πάμε εμείς με τα δικά μας, να ακούσουμε. Έχει εμβατήριο καθόλου η υποδοχή, να ακούσουμε λίγο. Πηγαίνει ο Μακρόν. Ο Χαρίτης είναι δίπλα. Τι υπουργό στείλανε, τι στείλανε. Τώρα. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν. Και εμένα τώρα, μια Τζανακόπουλο, όλε τι Δευτεράτσε. Μπορεί μια Βαναμπάρμπα. Κάτι ρε παιδί. Μια Ζωζοσαπουτζάκι. Δηλαδή δεν έχουμε κεφάλαια εθνικά. Τον Μπρέκα έστω. Τώρα επιτέλους πιάνει τόπο η δουλειά των Τσολιάδων. Ναι, δεν είναι στεφάνι ακριβώς. Ναι, είναι μεγάλο κασπό. Πω, ένα που κουβαλάνε μεγάλο... και τον κασπό. Μα γι' αυτό το κουβαλάνε ίδια, απλά θα το ακουμπήσει. Οπ, καβουράκι, κάνουν καβουράκι οι Τσολιάδες. Το ακουμπάνε οι Τσολιάδες εκεί και πάει ο Μακρόν. Και το καταθέτει ο Μακρόν, το τακτοποιεί. Το τακτοποιεί. Ναι, ναι, έτσι γίνονται αυτά. Θα σκύψει ευλαβικά, φαντάζομαι. Ενός λεπτού η γη. Ναι, στους πεσόντες. Μας τιμάει. Ναι, όχι, να τα πούμε. Το πώς οι ηγέτες μας έχουν τιμήσει έτσι στα λόγια, στα σύμβολα. Τι άλλο στην πράξη, Είναι μια κυβέρνηση ηθικού πλεονεκτήματος. Όχι, δεν λέω για αυτή την κυβέρνηση. Όχι, άρα αυτοί που έρχονται να δουν αυτή την κυβέρνηση του ηθικού πλεονεκτήματος, ηθικά θα μας στηρίξουν. Θα μπορούσε στη θέση του άγνωστου στρατιώτη να μπει ένα συνταξιούχο. Γιατί με τα εξοπλιστικά που έχουμε αγοράσει 20-30. Νεκρό ζωντανό, έτσι κι αλλιώ και ζωντανό να. Αβαρέθηκε, έφυγε. Με τα εξοπλιστικά που μας αναγκάζουν να αγοράζουμε από τη Γαλλία, τη Γερμανία, Αμερική. Πραγματικά κι εγώ, αν ήμουν Γάλλος πρόεδρος, θα κατέθετα, Στεφάνη. Ναι. Δηλαδή, έχουμε θρέψει βιομηχανίες γαλλικές. Έχει συγκαεί, μάλλον. Όχι, πηγαίνει αργά για να δείξει ότι είναι σοβαρός. Α, δεν τα καταλαβαίνεις αυτά. Όχι, έτσι, τώρα είναι η εθνική ύμνη, η ανάκρουση εθνικών ύμνων. Πρώτος είναι. Α, όχι ακόμα, αλλά. Μιλάει κάποιος. Σε λίγο θα έχει ανάκρουση εθνικών ύμνων. Να πάμε εδώ στα δικά μας εμείς και αν γίνει κάτι στην. Έρθει τώρα, κατάλαβες. Έχει εθνικό, έχει τη Μασαλιώτιδα, να ακούσουμε μια μικρή τζούρα μόνο. Ωραία, ακούσαμε. Λοιπόν, καλώς ήρθες Μακρόν, Εμμανουέλ, Μανώλη. Μανολάκη, Μάνο. Καλώς ήρθες. Όλα να είναι καλά για το καλό της Ευρώπης, να προχωρήσει η Ευρώπη με δημοκρατία, με ισονομία, να μην έχει φτωχούς. Το να βράδυ μην θα, έχει πάει, θα πάει στον Καζάρτε το βράδυ, ποιο πάει και ο Λάντ. Δεν ξέρω, ο Λάντ και πάει. Ποιος ήταν μέσα στο με τον τζιπ. Ο Λάντ νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω που θα πάνε. Αυτό, θα πάει ο κάμεραμάν της ΕΡΤ που μπαίνει στο πλάνο. Γάμο το ΕΡΤ τώρα, κατάλαβες. Φύγε αγάπη μου από το πλάνο. Έφυγε, εντάξει, άκουσε και έφυγε. Λοιπόν, Σταθάκης. Ή μάλλον να βάλουμε διαφημίσεις, ε, Μαρία, θες να βάλουμε διαφημίσεις. Αν το λέει ένας φίλος στο Twitter, το άγημα παίζει ελληνοφρένεια. Ναι. Το ξέρουμε, γι' αυτό το ακούσαμε. Ναι. Ακούσαμε αυτή την τζούρα. Ενώ λοιπόν έχουμε ανάκρουση εθνικών ύμνων, πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Το απόγευμα έχει μια ομιλία στην Πνίκα. Θα μιλήσει για τη δημοκρατία ο Μανώλης. Όντως. Ναι. Ωραία. Δεν θα πάει ο Γλέζος, έχει βγάλει μια επιστολή. Δεν θα πάει ο Μανώλης Γλέζος. Ήταν να πάει. Ναι, τον καλέσανε προφανώς. Αν κάποιος αξίζει να είναι εκεί, ναι, από όλους αυτούς που θα είναι, ο Μανώλης Γλέζος. Για τους γνωστούς λόγους, την ιστορία κτλ. Και λέει μεταξύ άλλων ο Μανώλης Γλέζος: η ανίσχυρη ελαίων μνημονίων Ελλάδα καλωσορίζει ως επενδυτές την πιο κοινική οικονομική εισβολή στο πρόσωπο μιας ομάδας που συνοδεύει τον Γάλλο πρόεδρο. Όσες υποδομές ακόμα δεν έχουν παραχωρηθεί, παίρνουν σειρά. Δεν πουλάμε, παραχωρούμε. Δεν επενδύουν, αυξάνουν το δικό τους πλούτο, απομυζώντας κάθε εκμάδα ζωής από τον ελληνικό λαό, απλό ισοζύγιο, απλά μαθηματικά. Και καταλήγει ο Μανώλης Γλέζος, έχει ένα σκεπτικό, με το σπαθί του εκβιαστή λέει πάνω στο τραπέζι, λέει διάφορα και καταλήγει στο τέλος: για αυτούς τους λόγους δεν κάνω αποδεκτή τη σημερινή πρόσκληση για να παραβρεθώ στη σημερινή βεβήλωση της Πνίκας. Ο Μανώλης Γλέζος όλα αυτά, με αιχμές και για την κυβέρνηση και για τις σχέσεις της κυβέρνησης. Όμως, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέει ο Μανώλης Γλέζος και πάντα με σεβασμό και μόνο με σεβασμό στο Μανώλη Γλέζο και μόνο με σεβασμό. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έλεγε: μες στην Ευρώπη θα βρούμε ένα δίκιο. Ναι. Πάντα. Το βρίσκει σιγά-σιγά. Και πριν 10 χρόνια το έλεγε. Αυτό, όταν, που το βρίσκει. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν λογικό όταν λες μες στην Ευρώπη να καλωσορίζει τον Γάλλο πρόεδρο και η Ευρώπη έχει κάτι μόνο ξεπούλημα. Διώξανε μία στο Μακρόν, κάποια πήγε δίπλα του και τον διώξει. Η Λουκά ήταν, δεν είναι. Η Λουκά έφτασε μέχρι το Μακρόν, είναι θέμα. Ναι. Θα είναι θέμα, ναι. Θα μαλλιοτραβηχτεί με την Μπριζίτ και θα γίνει χαμός. Ποια είναι αυτή, μου είχε την κόμενα στην Ελλάδα. Όχι, η Μπριζίτ θα λέει. Α, ναι. Μου είχε κόμενα στην Ελλάδα και ήρθαμε εδώ για αυτήν. Γι' αυτό με έφερε και πήγε καχύποπτη λίγο η Μπριζίτ. Θέλω να πω, αυτή η Ευρώπη τα έχει αυτά. Δηλαδή όλοι οι οργανισμοί κρατικοί γίνονται ιδιωτικοί. Αφού δυσφημίσουν τους κρατικούς οργανισμούς ότι μπορεί μόνο ο ιδιώτης να έχει μια καλή ΔΕΗ, έναν καλό ΟΤΕ, όλα αυτά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και είδαμε και εδώ πόσο ο ανταγωνισμός σε πολλές περιπτώσεις έχει ωφελήσει και ποιους έχει ωφελήσει. Αυτά υπήρχαν δηλαδή και πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια, όταν θέλαμε μια τέτοια Ευρώπη. Δεν άλλαξαν τώρα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Μανώλη Γλέζου, μόνο σήμερα ή μόνο χτες. Πάντα υπήρχαν όλα αυτά. Τώρα, αν είχε κάποιος την αίσθηση, την ψευδέστηση ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα αυτά μες στην Ευρώπη, εντάξει, αυτό να το συζητήσουμε. Yeah. Αλλά νομίζω η πρώτη κίνηση του Μανώλη Γλέζου ήταν να ζητήσει συγγνώμη μόλις βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ψευδεστήσεις που είχε καλλιεργήσει και ο ίδιος τον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχων στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτή την ψευδέστηση και όταν ψήφιζε το Μάστριχ ή από εκεί μετά. Πάντα την είχε. Ήταν συνασπισμό τότε. Ένα συνασπισμό. Όχι, λέω, μήπως. Ναι, μα αυτό ήταν. Το Μάστριχ ήταν αυτό. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Να προλαβαίνουμε τους πληστηριασμούς, να τους ακούσουμε. Ηλεκτρονικού. Όχι, θέλει, βάλε και το άλλο πακέτο των διαφημίσεων τώρα. Ενώ ο Μακρόν τελείωσε τις καταθέσεις στεφανιών στο Σύνταγμα και πηγαίνει για να γίνει η επίσημη τελετή. Σας ενημερώνω για να ξέρετε, όσοι εσείς που είστε μποτιλιαρισμένοι γύρω-τριγύρω από την Αθήνα, γιατί δεν είναι ότι γίνεται αυτό στο Σύνταγμα. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι την Κατεχάκη πάνω, μέχρι το Βύρονα, μέχρι τον Κηφισό και. Οπότε φεύγει τώρα από εκεί, πάει στο Προεδρικό Μέγαρο για να γίνει η επίσημη τελετή στην Ηρόδου του Αττικού. Οπότε θα δούμε και τον Μπάκη δίπλα από την Πριζίτ, ωραία πλάνα. Ταιριαστεί όλοι αυτοί μαζί. Όλοι. Αυτά στις διαφημίσεις που θα δυσκολευτεί να μείνει ακίνητος ο Πάκης. Γιατί? Επειδή είναι υπερδραστήριος. Είναι υπερδραστήριος, θα δυσκολευτεί να μείνει στο άγγιμα. Όχι, εδώ μπορεί να κουνηθεί. Άλλωστε έχει συνηθίσει με νέα ζευγάρια δίπλα του. Να θυμίσουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν πρόλαβε να πάει γιατί είχε αλλημένες υποχρεώσεις στο γάμο Ρουβά-Ζιγούλη. Και πήγε ο Ρουβά-Ζιγούλη. Τους δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε ένα ζευγάρι καλλιτεχνών που δεν πήγε στο γάμο του. Γιατί να είναι κλειστό το Προεδρικό Μέγαρο, δεν καταλαβαίνω. Κάπου να ανοίξει. Πόσο ταιριαστό με τον Πάκη αυτό. Είναι. Πόσο ταιριαστό. Πόσο Πάκη. Η Δούκη σε νομικού, γιατί να μην πάει, ας πούμε. Όλοι. Η Πάολα δεν έχει δικαίωμα να πάει. Η Πάολα δεν παντρεύτηκε τώρα. Η Δούκη παντρεύτηκε το καλοκαίρι. Τι διαχωρισμή είναι αυτή. Να πάει. Ο κάθε νεόνυφο ζευγάρι να πηγαίνει, δεν κατάλαβα. Να καλεί τον Πάκη, άμα δεν πηγαίνει, να πηγαίνει το ίδιο το ζευγάρι στο Προεδρικό. Δεν ήταν αβάντα στην καριέρα του Σάκη και ως παρουσιαστή Λαμπρού με το Έρχεται και ως τραγουδιστή ακόμη και ο Λαμπρού η αβάντα που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν πρέπει η Πάολα να δεχτεί μια αντίστοιχη αβάντα. Άρα και στήριξη. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος και στήριξη στον Sky άρα. Γιατί ο Σάκης είναι στο Sky, άρα στηρίζει τα reality του Sky ο πρόεδρος. Συγγνώμη κιόλας τώρα. Τα talent show. Τα talent show. Το χοντρένεις. Θέλω να πω ότι η φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ζευγάρι που το κάλεσε και δεν πήγε, νομίζω αποτυπώνει πλήρως την ποιότητα του θεσμού και δείχνει ακριβώς ποιος σέβεται το θεσμό και ποιος δεν σέβεται το θεσμό. Θα γράφουν εδώ μια φίλη να ανοίξει το επάγγελμα του Προεδρικού Μεγάρου. Δεν είναι επάγγελμα του Προέδρου. Του Προέδρου, ναι. Είναι κτίριο το Προεδρικό Μεγάρου. Εγώ φταίω. Όχι εσύ, μόνο εσύ. Βλάχα αυτή ναι. Την. Ποια τα έγραψε. Η Αθηνά. Η Αθηνά, άμα του Προεδρικού Μεγάρου και είναι και. Αποστόλη, ρίξε μια DTPF, ταιριάζει σήμερα. Σωστό. Την έχουμε μετά από Ευαγγελόπουλο. Είναι από τον Ευαγγελόπουλο λίγο. Να τιμήσουμε τον Γάλλο Πρόεδρο. Εντάξει, ναι, ενώ είναι τώρα στην Ηρόδο Αττικού πάλι εθνική ύμνη, πάλι εμβατήριο σημαίας. Υποδοχή είναι ο Πάκης, ο πρόεδρος Δημοκρατίας με τη σύζυγο, είναι ο Μακρόν με τη σύζυγο. Δώσαν τα χέρια εκεί χειραψίες, σταυρός, γάμο θα έχουμε κτλ. Τώρα έχουμε ανάκρουση εθνικών ύμνων, θα γίνουν μετά τα εθιμοτυπικά. Κάνα δύο ώρα θα φύγει έτσι με τις εθιμοτυπίες. Η ουσία θα είναι το βράδυ η συζήτηση για την πνίκα, αλλά ας το ακούσουμε και ας κλείσουμε με την κανονική εκτέλεση αυτού του τραγουδιού που είναι από την Εντίθ. Και πάνω εδώ σας λέμε γεια. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Υπόλοιπα. Γεια σας. De rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Car ma vie, car mes choix, aujourd'hui. σακό.